Oświadczenie MSZ-u. Kancelaria prezydenta o wycofaniu przez szefa MON-u wniosków o awanse generalskie. Najpierw dyskusja o kształcie systemu dowodzenia polskim wojskiem, a potem wypełnić ją powinny osoby na funkcjach generalskich jest aktualna. To największy program stypendialny na świecie. W tym roku Erasmus obchodzi 30-lecie. Trwają poszukiwania jachtu z polską załogą zaginionego na Oceanie Atlantyckim na terytorium nadzorowanym przez żandarmerię na Martynice, informuje o tym MSZ. Według medialnych doniesień dwójka Polaków zaginęła w trakcie samotnego rejsu dookoła świata. Na pokładzie mieli być 74-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta, którzy wypłynęli z Madery na Barbados na początku listopada. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z właściwymi instytucjami na Martynice i Barbadosie, które realizują czynności poszukiwawcze, czytamy w komunikacie MSZ-u. Służby deklarują wszelką niezbędną pomoc ze strony władz polskich, zaznaczyło MSZ. Poszukiwania utrudnia odległość od brzegów Barbadosu około 300 i Martyniki około 600 mil morskich. Minister Obrony Narodowej wycofał wnioski o nominacje generalskie, aby poprawić atmosferę we współpracy pomiędzy szefem MON-u a prezydentem. Tak decyzję Antoniego Macierewicza tłumaczył w wypowiedzi dla TVP Info wiceminister Bartosz Kownacki. Wnioski o nominacje zostały wycofane, żeby ta atmosfera była lepsza, lepsza atmosfera współpracy i żeby nie budziło takich sensacji i pytania dziennikarzy, co i róż, a dlaczego, jak państwo chcecie współpracować, skoro prezydent na przykład nie podpisał nominacji, a prezydent argumentuje to tym, że jeszcze nie zostały pewne rozstrzygnięte rozwiązania dotyczące systemu dowodzenia i kierowania armią. Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że decyzja o wycofaniu nominacji jest zaskoczeniem dla prezydenta. W wypowiedzi dla TVP Info dodał, że wcześniejszy brak nominacji generalskich w wojsku nie wynikał z ocen personalnych, tylko z oceny uwarunkowań. Dlatego jak dodał, wycofanie przez ministra listy osób do nominacji nic nie zmienia. Cały czas ten warunek, który jest dzisiaj stawiany, czyli najpierw dyskusja o kształcie systemu dowodzenia polskim wojskiem, a potem wypełnić ją powinny osoby na funkcjach generalskich, jest aktualna. Zdziwienie decyzją szefa MON-u wyraził dziś także sam prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24. Do budynku Polskiego Radia przy Niepodległości w Warszawie słuchacze przynoszą słodycze, ubrania i zabawki. Wszystko w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, mówi dziennikarka Małgorzata Kownacka. Zapraszamy wszystkich słuchaczy. Przychodzą wierni nasi towarzysze, którzy od lat coś przynoszą dla dzieci z domów dziecka, dla dzieci z rodzin wielodzietnych, a bardzo biednych, jak również dla świetlic środowiskowych, bo tam też są potrzeby ogromne. Znakiem rozpoznawczym akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę jest żółte, uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle. Patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio. To największy program stypendialny na świecie i w tym roku obchodzi 30-lecie. Dzięki programowi Erasmus można na kilka miesięcy wyjechać na inną europejską uczelnię, by zdobyć wiedzę i nowe umiejętności. Jest obecny w 33 krajach. W Polsce od prawie 20 lat i dzięki niemu na stypendia wyjechało już ponad 4 miliony młodych Polaków, mówi Anna Krysiuk z Erasmus Student Network. Przede wszystkim to jest taka umiejętność odnalezienia się w międzynarodowym środowisku, akceptacji na zmianę. Ja jestem trzykrotnym stypendystką Erasmusa, ostatni raz wróciłam w lipcu. Szkoła życia, bo ja wyjechałam pierwszy raz, jak miałam 20 lat. Musiałam się odnaleźć w zupełnie nowym środowisku, nowa uczelnia, nie znałam języka, musiałam się nauczyć wszystkiego. Z czym kojarzy nam ten pobyt na stypendium, to pewna otwartość. Wygodnie zostać na pewno w Polsce, ale to trzeba też trochę mieć tej, nazwijmy, odwagi, żeby wyjechać gdzieś, spróbować czegoś nowego. Gdzie najchętniej polscy studenci wyjeżdżali w ramach programu Erasmus? Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się kraje tak zwanej Starej Unii. Dorota Rytwińska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeżeli chodzi o przyjazdy z kolei, to być może jest to trochę zaskakujące, ale przyjeżdża do nas bardzo wielu studentów z Hiszpanii, z Niemiec, ale też studenci z Turcji. Tematem zajęła się Iza Woźniak. W Polsce aż 250 uczelni aktywnie bierze udział w Erasmusie. Uprawnienia ma prawie 300, co oznacza, że 3/4 naszych szkół wyższych może przyjmować i wysyłać na stypendia w ramach tego programu. To był serwis Trójki. Deszcz może padać na północy i wschodzie, lokalnie na zachodzie kraju, opady śniegu w górach, na termometrach od 3 stopni w Zielonej Górze do 6 we Wrocławiu, poza tym przeważnie 4 stopnie. W nocy na minusie, na Mazowszu, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, także na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, w tych miejscach przeważnie 2 stopnie poniżej zera. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

jak poczuła miłość Kinga Price, to było w filmie Córki Dancingu, a teraz już jesteśmy absolutnie na 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. Zgadza się, bo nawet jesteśmy w kinie Charlie, to jedno z kin festiwalowych, a ze mną Katarzyna Smutniak. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, Katarzyna, Kasia, może jeszcze jakoś inaczej, bo pewnie Włosi mają problem z wypowiadaniem twojego imienia, może i nazwiska też. Włosi kaleczą niesamowicie moje imię, dlatego jakkolwiek powiesz, to dobrze powiesz. No dobrze, czyli Kasia Smutniak, super. Włoska aktorka, tak dzisiaj należałoby powiedzieć, ale przecież rozpoczynająca swoją karierę w Polsce. Rozpoczęłam karierę we Włoszech. Zrobiłam jeden film w Polsce, którego właśnie mówiliśmy. Tak, tak, nawet policzyliśmy, 15, bo tak. Wtedy się poznaliśmy. Tak. To był 2002 rok, film Haker Janusza Zaorskiego, dawno temu. Bardzo dawno temu. Dużo się zdarzyło od Hakera. I to był tak, to był jedyny film, który nakręciłam w Polsce. Jak to dzisiaj wspominasz? Bo przecież byłaś wtedy właściwie tylko modelką, jeszcze nie aktorką, ale z wielkimi sukcesami w tej dziedzinie. Znaczy, to już było po pierwszym filmie we Włoszech. To był mój drugi film. Ja bardzo, bardzo mile wspominam. Poznałam Janusza i Piotrka i inne osoby z tego planu, z którym po prostu bardzo mi się mile współpracowało. Naprawdę. Ale to ciągle były takie pierwsze doświadczenia filmowe na planie, prawda? Tak. To był pierwszy film, to był taki film we Włoszech eksperymentalny, nazywał się Radio West, gdzie grałam Serbkę, uchodźca takiego, także to był bardzo, bardzo dziwny, trudny film. Pierwsze podejście do takiego filmu bardziej mainstream to właśnie był Haker, a potem jakoś w ciągu tych wszystkich lat, nie wiem, po prostu zaczęłam pracować we Włoszech. Tam mieszkałam. No bo zaczęłaś mieszkać. Tak, mieszkałam już tam od kilku lat, dlatego jakoś się tak dziwnie złożyło w moim życiu, że po prostu pracowałam tam. No i dlatego teraz można powiedzieć, że jesteś absolutnie bardzo popularną, kochaną i docenianą aktorką włoską, bo z tym właśnie rynkiem, z tą kinematografią związałaś swoje losy i właściwie odchodzę od tematu, bo umówiliśmy się przed rozmową, że mieliśmy tylko o ciuchach i ubraniach. Mieliśmy tylko o ciuchach rozmawiać. Właśnie. No dokładnie. To zapytam cię tak, no to myślę, że to jest z twoich ostatnich filmów najbardziej znany film w Polsce. Jak się czułaś w kostiumie, w tych ubraniach, w filmie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie? Jeden kostium był, bo przecież historia dzieje się podczas jednej tak, kolacji. Przy stole, tak. Ale to była bardzo ciekawa sytuacja, bo w tym filmie jeden ze scenarzystów, bo to było pisane na kilka rąk, jest taki reżyser w sumie, aktor-reżyser, z którym zrobiłam jego pierwszy film i mój najlepszy przyjaciel zresztą. I on mi powiedział, Kasia, piszę rolę pod ciebie. Jak ja przeczytałam ten scenariusz, to byłam dosyć tak zszokowana, bo to nie jest zbyt pozytywna obywatelka. Fercan Ospetek, o nim mówisz. Nie, tak? Rolando Ravello. Napisał scenariusz do tego filmu, o którym mówiliśmy. A przepraszam, bo ja teraz pomyliłem się, bo to inny ważny dla ciebie film, ale o nim za chwilę. Zapnijcie pasy, to za chwilę. Tak. Wracamy do Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tak, i to po prostu my jako aktorzy byliśmy grupą aktorów, którzy praktycznie wszyscy już ze sobą pracowaliśmy i bardzo dobrze, żeśmy się znali, więc to był plan aktorów bardzo przyjaciół i to było... No to ważne na pewno. To było bardzo ważne. Wydaje mi się, że to czuć, jak się ogląda film. Gdzieś jakoś ta przyjaźń wychodzi. Zresztą byliśmy zmuszeni siedzieć przy tym samym stole przez 4 tygodnie. To było takie spotkanie przymusowe z przyjaciółmi. Plan filmowy ma swoje prawa. I byliśmy niesamowicie niezdyscyplinowani. Niesamowicie niezdyscyplinowani. Ja byłam załamana, nie wiedziałam w ogóle, jak ten film wyjdzie, czy w ogóle czy będzie jakakolwiek możliwość, że to po prostu będzie, że to się przeniesie. Nie, że to w ogóle się da w ogóle jakoś zmontować, słuchaj, bo tam po prostu przy tym stole, żeby mieć nas wszystkich, jest nas 7 aktorów, żeby mieć wszystkich przy stole, to zawsze był problem, bo ktoś tam na balkonie papieroska palił, to ten kończył, to drugi zaczynał, wstawał od stołu i to tak było w kółko. Ten film mógł trwać w sumie 3 tygodnie, a trwał 6. No ale pięknie się udało, bo to jest bardzo doceniany film, prawda? I też publiczność go kocha. To dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, ale ja już tutaj przytoczyłem tytuł wcześniejszego filmu, myślę, że bardzo dla ciebie ważnego. Polski tytuł Zapnijcie pasy. Jakie tak. To jest doświadczenie? Bardzo nie lubię tego tytułu. Ja się bardzo broniłam przed tym tytułem. Reżyserem jest Ferzan Ospetek. To jest, on jest z Turcji, mm-hmm. ale mieszka we Włoszech w sumie. No to absolutnie znane nazwisko kina europejskiego. Tak. Bazę ma we Włoszech. I to jest dla mnie ważny film, bo poznałam lepiej, ja już go wcześniej znałam, ale niesamowicie, żeśmy się zaprzyjaźnili. To był dla mnie na pewno jak przełomowy film, na pewno. No ja przypomnę, że byłaś nominowana do ważnej nagrody, bo to jest ta Narodowa Nagroda Filmowa David Di Donatello, czyli tak jak amerykańskie Oscary, U nas Orły. Tak. I to była nominacja za główną rolę kobiecą, więc myślę, że duży sukces we Włoszech dla aktorki z innego kraju. Tak. No właśnie, aktorki. Wiesz co, ja we Włoszech czuję się jak Polka, nie czuję się jak Włoszka. I jakiekolwiek, wiesz, takie, wiesz, sproszczenia, że tam Kasia z Włoch tutaj, to mnie trochę tak nawet, wiesz, drażnią, a tam, jeśli dochodzi do jakichkolwiek, wiesz, nominacji czy nagród, to mi sprawia przyjemność, bo zdaję sobie z tego sprawę, że oni widzą mnie jak Włoszkę. No właśnie, to jest ważne. W sensie, wiesz, też chodziło jeśli o wybór ról, ale gram Włoszki. W jednym filmie udało mi się Polkę zagrać, a to nie jest po prostu też kwestia, że po prostu takie filmy były i widocznie mówię w języku włoskim na tyle, że mogę sobie na to pozwolić. No. No to powiedzmy też o tym, co robisz tutaj na Forum Kina Europejskiego, bo właściwie jesteś takim gościem specjalnym, ale też masz swoje obowiązki i myślę, że to jest dla ciebie fajna okazja, by nadrobić zaległości w polskim kinie. Tak, rzeczywiście. Pomijając, jesteśmy dzisiaj w fantastycznym miejscu, to jest kino Charlie, jest po prostu, tu się oddycha kinem, tak? No właśnie. Byłam po raz pierwszy na festiwalu tutaj w Łodzi 3 lata temu, razem z Ferdzanem. Za który dostaliśmy ja i on Złotego Glana. Tak, taką honorową, specjalną nagrodę. Tak, i bardzo miło to zawsze wspominałam, ten mój przyjazd tutaj do Łodzi. No i teraz zasiadam w jury i mam okazję po prostu zobaczyć dużo fajnych polskich filmów. No właśnie, bo to jest konkurs polskich debiutów i drugich filmów. Są to dwa konkursy, bo też jest konkurs europejski. Tak, i dla mnie to jest bardzo, bardzo pozytywne przeżycie. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość spotkać też dużo osób. Chociaż dzisiaj jest tutaj też w tym momencie Dario Argento, którego znałam wcześniej. No to też właśnie sława. Tak, sława, z którym fantastycznie idziemy teraz po naszym wywiadzie idziemy na cmentarz żydowski zwiedzić tutaj w Łodzi. No tak, bo oboje, zdaje się, jesteście już w Łodzi tylko do jutra, więc trzeba wykorzystać. Tak, trzeba wykorzystać, więc bardzo się cieszę. To jest taki właśnie następny włoski akcent na tym festiwalu. W sumie, wiesz, on jest europejski, jest, no więc europejski. Nic dziwnego, tak, że no takich właśnie. Akcentów międzynarodowych jest tutaj więcej. Nie mogę cię oczywiście pytać, bo to przedwczesne o to, czy są faworyci wśród tych polskich filmów, które my w większości już znamy, bo większość z nich już miała polskie premiery albo za chwilę będzie miała. Nie wszystkie wprawdzie. Natomiast no mogę o ogólne wrażenie zapytać, bo werdykt wydacie dopiero jutro. My laureatów poznamy pewnie pod koniec festiwalu. No ale ogólne wrażenia z tego, co do tej pory zobaczyłaś, bo już kilka filmów zobaczyłaś. Właśnie wyszłam z filmu, który bardzo mi się podobał. Było dużo filmów więcej filmów, gdzie po prostu jest fajnie, bo jest wielka różnorodność tych filmów. Są dokumenty, są filmy Fabularne, wiadomo, ale i animacja Twój tak, Vincent. Animacja jest taka fajnie. No właściwie Beksińscy to dokument. Wczoraj widziałam fajny film też, Todd Machine. To są po prostu, to jest taki kino nieme. Kino nieme, ale słuchaj, zrobione w sumie przez młodzież. No, to jest 6 lat powstawał ten film za ich własne pieniądze. I ja jestem niesamowicie szczęśliwa, że są jeszcze dzieciaki, które chcą, po prostu fascynują się kinem. wiesz... No i bawią konwencją, bawią, właśnie tak, sięgają po konwencję sprzed tak, ponad 100 lat. I nie ma w tym cwaniarstwa, wiesz, i nie ma w tym jakby tego, że chcą zrobić, wiesz, Matrixa, którego się nie da zrobić, wiesz. Nie, no wiadomo, prostu... że tak, mierzą swoją miarą, czyli środkami, które środkami, mają do dyspozycji, tak, niewielkimi. I to jest, jeśli to jest szczere, to z tego wychodzi prawdziwe kino. No właśnie, a co powiedz przed tobą? Jakie plany, jakie filmy, które my może dopiero za jakiś czas zobaczymy, co się w tej chwili dzieje. O, prywatnie mówisz, nie, tak? Nie, no, filmowo. Filmowo. Nie, nie, filmowo to jest... Ale możesz prywatnie, jak chcesz też. Nie. Fajnie, bo w ostatnich latach udaje mi się, mniej pracuję, ale trafiam na... Miałam szczęście trafić na fajne projekty i pod koniec stycznia wychodzi film bardzo ciekawy, który nazywa się Made in Italy, który został zrobiony przez takiego bardzo znanego rockera włoskiego, nazywa się Luciano Ligabue. I to jest film oparty na jego albumie. Muzyczny? Muzyczny. On zrobił 25 lat temu taki kultowy film, nazywa się Radio Frecce, on był w Cannes, to był jego debiut. Potem zrobił drugi film, to jest jego trzeci film. Czyli to jest taki, no w sumie taki eksperyment. Ale było fajnie pracować przy filmie, gdzie już masz ten soundtrack gotowy. Dla aktora to było fantastyczne. A może to było śpiewasz super. Tam nawet? Nie, to nie jest film muzyczny, to nie jest musical. To nie jest film muzyczny, to jest normalny film fabularny. Ale o muzyce i muzykach się domyślam. Nie, to nie jest ani o muzyce, ani o muzykach. Pochodzi z koncept album, więc to jest historia jednego człowieka poprzez muzykę. Rozumiem. I my po prostu... Słuchaj, wiesz co, nie wiem jak to wyjdzie, bo ja filmu jeszcze nie widziałam. Zobaczysz to pod koniec stycznia na włoskiej premierze, a my mam nadzieję, że na jakimś może w pierwszej kolejności kolejnym polskim festiwalu, których nie brakuje. Czyli to, to na pewno, bo to już zrobione, a teraz jakieś propozycje płyną? Może też z polskiego kina do ciebie? Tak, z polskiego kina mam coraz więcej propozycji, bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, co się uda, do czego rzeczywiście dojdzie. Pracuję nad kilkoma sytuacjami. Bardzo bym chciała zrobić film w Polsce, to na pewno, od lat. No dobrze, no to my też sobie byśmy tego życzyli i chcielibyśmy cię zobaczyć również w polskim kinie, a nie tylko na polskim festiwalu w roli jurorki. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. No nie zdążyliśmy o tych ciuchach porozmawiać. Kurczę, no to nie dowiesz się, kogo są te glany na przykład. Słuchaj, no i tyle. No to następnym razem. I życzę w takim razie udanego spaceru po Łodzi z Darią Argento. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Kasia Smutniak była gościem Trójkowa Filmowo, to również gość 22. Forum Kina Europejskiego Synergia, na którym jesteśmy w kinie Charlie. Pozostajemy dzisiaj do 15 w Trójkowa Filmowo z wyłącznie akcentami łódzkimi. To oczywiście jeszcze jeden włoski akcent w Łodzi. Dzisiaj Sandro Di Stefano, włoski kompozytor muzyki do filmu Bodo Coxa, Człowiek z magicznym pudełkiem. Ten film również pojawia się w tym roku w konkursie polskich debiutów i drugich filmów na Synergii. Ale też przypomnę, Sandro Di Stefano zdobył w tym roku nagrodę za muzykę na festiwalu w Gdyni. To oczywiście również, jak wspomniałem, akcent łódzki i za chwilę będzie ich więcej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo całkiem niedaleko od kina Charlie, w którym właśnie jestem, znajduje się oczywiście Łódzka Szkoła Filmowa, a w tej szkole zawsze dużo się działo. Wiemy o tym, że zawsze działo się wiele od lat, no ale też od niedawna wszystkim nam zostało udostępnione specjalne archiwum Łódzkiej Szkoły Filmowej, dostępne online, dostępne w sieci. To jest wspaniała okazja, by zobaczyć najstarsze etiudy studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. I za chwilę więcej na ten temat Maciej Drygas, oczywiście znakomity dokumentalista, który pracował nad stworzeniem na razie pierwszego zbioru tych archiwalnych filmów. Wszyscy mamy wrażenie i ludzie, którzy pracowali nad tym projektem i ci, którzy są konsumentami tego projektu, że udało nam się zrobić coś bardzo fundamentalnego, no ale to początek. Od czegoś trzeba zacząć. Zbiory filmowe Łódzkiej Szkoły Filmowej są ogromne, więc jaki jest początek tego, co otwierają Państwo dla szerokiej publiczności, bo odbiorców internetowych? W sumie etiud jest ponad 5 tysięcy i podjęliśmy taką decyzję, myślę słuszną, że zaczynamy od filmów najstarszych i zaczynamy od filmów dokumentalnych. Ponieważ w filmach dokumentalnych przegląda się jakaś bardzo głęboka prawda o PRL-u, no ponieważ sam pół życia pracuję z materiałami archiwalnymi, można powiedzieć, że gdzieś tam jestem dotknięty jakąś nieuleczalną chorobą i wykorzystuję w swoich filmach materiały archiwalne, tworząc jakieś struktury montażowe, fan footage'owe, to postanowiliśmy zacząć od digitalizacji filmów dokumentalnych. To jest pierwsza setka, ponieważ ten proces udostępniania digitalizacji, budowania portalu, to są bardzo nieproste i drogie rzeczy, więc będziemy to robić krok po kroku. Stworzyliśmy narzędzie, którego w tym kraju kompletnie nie ma. To znaczy wszystkie portale internetowe, które udostępniają jakoś tam filmy, technologicznie są dużo bardziej z tyłu. I to się wzięło z tego, że ja po prostu rzeczywiście od wielu lat pracuję z materiałami archiwalnymi w archiwach na całym świecie i tym razem z tych doświadczeń wziąłem najlepsze instrumentarium po to, żeby połączyć w jedno. Każdy film jest opisany sekwencyjnie, bardzo dokładnie. Portal jest oczywiście polsko-angielski, bo bardzo liczymy na to, że na podstawie tych etiud powstaną na przykład prace naukowe, nie tylko w Polsce, czyli na tym poziomie najprostszym będziemy mogli sobie szukać tych filmów przez tytuły, przez nazwiska, ale również kontekstowo. I teraz po wbiciu jakiegoś słowa na moim ostatnio od paru lat ulubionym słowem, to jest słowo pociąg. Jeśli do tego portalu wbijemy słowo pociąg, pojawią nam się wszystkie filmy, w których są pociągi i to jeszcze nie jest zaskakujące. Natomiast kiedy rozwiniemy poszczególne filmy i kiedy się pojawi właśnie ten opis sekwencyjny, słowo pociąg jest podkreślone i klikając na słowo pociąg, suwak dojeżdża do epizodu, w którym jest ten pociąg, czyli to jest takie narzędzie albo dla leniwych, albo dla tych, którzy potrzebują dość szybko dojść do celu. Znakomite narzędzie właśnie dla filmowców. Dokładnie, ale to jeszcze dopiero jest początek. Natomiast właśnie dla filmowców, i to też brało się z jakichś tam moich doświadczeń, marzeń i potrzeb, jest coś, co ja umownie nazywam wirtualnym stołem montażowym. Otóż można sobie każdy z tych filmów, jakiś fragment przyciąć z dokładnością do klatki, zaznaczyć ten fragment, położyć na wirtualnej półce. Na tej wirtualnej półce, czyli w takim schowku, można go dokładnie opisać, można go ściągnąć na komputer i umieścić już na profesjonalnym stanowisku montażowym. Czyli jest to również zrobione z myślą o ludziach, którzy będą realizowali filmy, zwłaszcza dokumentalne, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych. Jak jakie te najstarsze filmy znalazły się w tej chwili w tym zbiorze? W tej pierwszej setce, no najstarszym filmem, to jest bardzo zresztą ciekawy i zabawny film pod tytułem Pierwsze etiudy. No i jak tytuł sam mówi, jest to opowieść o tym, jak studenci zaczęli realizować pierwsze etiudy w szkole filmowej. Film jest zrealizowany w 1949 roku w duchu socrealistycznym. Zaczyna się od sekwencji z informacją narratora, że przed wojną reżyserzy nie interesowali się klasą robotniczą i problemami tejże, ale teraz dzięki, i tutaj widzimy młodych ludzi, którzy wchodzą do szkoły filmowej, to się wszystko zmieni i to jest po prostu taki bardzo ciekawy film, który opowiada o kolejnych etapach powstawania filmu, od projektu, scenariusza, przygotowania dekoracji i tak dalej. To wszystko jest w tamtym starym SOS-ie i można tam rozpoznać sporo osób z tego pierwszego rocznika. Są w tej pierwszej setce dwie etiudy dokumentalne Andrzeja Wajdy. No właśnie, bo potem się już pojawiają nazwiska twórców doskonale nam znanych. Tak, są jego dwie etiudy, Kiedy ty śpisz i Ceramika i Jurzecka. No jak państwo zerkniecie, to zrozumiecie, że dobrze, że Misz zajmował się filmem fabularnym, bo jednak chyba nie miał ręki do dokumentu. W przeciwieństwie do kroniki filmowej, gdzie jednak była dość mocna cenzura, gdzie było jakieś zamówienie, gdzie też ze względu na formę te ujęcia są bardzo krótko cięte. W szkole filmowej cenzura była dużo, dużo mniejsza. Te filmy są realizowane bardzo często, bardzo taką czułą, dobrą kamerą, więc te obserwacje są bardzo mocne i bardzo prawdziwe. I rzeczywiście z tym materiałem później przetwarzając, tworząc jakieś nowe konteksty i sensy, można dość sporo uczynić. Myślę, że on jest również ciekawy ze względu na to, że można prześledzić pewną ewolucję filmu dokumentalnego w ogóle. Gatunku, ale również technologii. Dopóki były te gigantyczne, ogromne, ciężkie kamery, prawie się nie realizowało dźwięku synchronicznego, no bo już z dźwiękiem te kamery ważyły ponad 100 kg i bardzo trudno mówić o takim obserwacyjnym filmie dokumentalnym w takim pojęciu, jak my dzisiaj o tym myślimy, jeśli w pomieszczeniu stała kamera, która ważyła 100 kg, reflektory ogromne, bo taśma nisko czuła, więc film dokumentalny często ma taki charakter filmu kreowanego. Niby prawda, ale tak naprawdę to czuje się, że pewne sceny są robione pod kamerę. Później następuje taki właśnie przełom w latach 60. już widać drapieżny pazur autorski, pojawia się kino społeczne, pojawia się kino właśnie trochę bardziej niechlujnie realizowane, bardziej odważnie, bardziej obserwacyjnie. Myślę, że to będzie ciekawe zobaczyć filmy w wykonaniu mniej lub bardziej znanych osób. Tam są filmy, które są filmami bardzo interesującymi i są filmy kompletnie nieudane, ale dotykające tego świata, więc ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię te nieudane, ponieważ strasznie dużo można się w tych ujęciach tam rozejrzeć. Zaczyna się wszystko od początku Łódzkiej Szkoły Filmowej, 49 rok, a na razie kończy na którym roku? Jest kilka filmów z końcówki lat 60., ale tam jeszcze będą powroty. I w tej chwili zaczynamy pracę nad następną setką, ale też jestem już po jakichś tam wstępnych rozmowach. No myślę, że pewnie potrzebujemy z jakieś 5-6 lat, żeby ogarnąć całość. No to jest jednak ponad 5000 etiud. Gdzie szukać etiud z Łódzkiej Szkoły Filmowej? Te wszystkie etiudy można obejrzeć w internecie, wbijając adres etiudy.filmschool.lodz, to jest Łódź bez znaków polskich, .pl. etiudy.filmschool.lodz.pl. Ale też myślę, że jeśli się wbije po prostu do wyszukiwarki etiudy filmowe, szkoła filmowa, to też się na to natkniemy. No to już wszystko wiemy, dzięki Maciejowi Drugasowi. Warto zajrzeć na tą stronę, warto zobaczyć etiudy z Łódzkiej Szkoły Filmowej. I tak jak wspominałem, ciąg dalszy nastąpi. A to już czerwone gitary i ta piosenka wprowadzi nas w kolejny temat, bardzo łódzki, bo za chwilę moim gościem będzie młoda aktorka Marianna Zydek. W przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia, słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas najszerszą drzew. się i zmierz. Znowu minie noc, znowu minie dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierzeń twych, ciszy twego snu. Rzuć między nas najdłuższy rok. Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że ta piosenka otwiera nowy film Łukasza Barczyka, Sawyer. Zgadza się? Tak, zgadza się. Występuje w pierwszej scenie i myślę, że jest takim dobrym wstępem. Bardzo dobrze mi się kojarzy i pewnie tak już zostanie. No i za chwilę też na ekranie pojawiają się góry i lasy. Ze mną oczywiście Marianna Zydek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Młoda aktorka, absolwentka oczywiście Łódzkiej Szkoły Filmowej. Bo... Prawie. To jeszcze przed takim jeszcze całkowitym zakończeniem. Praca magisterska. No dobrze, no ale właśnie chcielibyśmy porozmawiać o twoim dyplomie, bo oto od ponad tygodnia w kinach już nawet na ekranie film Sawyer, który wprawdzie nie znalazł się tutaj w ramach pokazów 22. Forum Kina Europejskiego, ale jest już w kinach właśnie, jest to premiera i jest to kolejny, bo przecież nie pierwszy, wasz aktorski dyplom właśnie ze szkoły. Tak, jest to trzeci nasz film. I wygląda na to, że tradycja będzie kontynuowana, bo jak już rozmawialiśmy, kolejny film będzie reżyserowała Jagoda Szelc. No właśnie, wczoraj Jagoda w Trójce opowiadała o tym, że już przygotowuje w styczniu zdjęcia, to będzie ten czwarty dyplom. Szybko przypomnę, Śpiewający obrusik, od tego się zaczęło w wykonaniu rektora, reżysera, czyli Mariusza Grzegorzka, a później była Kryształowa dziewczyna. No i teraz właśnie Sawyer. Pracowaliście z Łukaszem Barczykiem. Jak było? Było bardzo różnie. To była bardzo, bardzo wymagająca praca, głównie na takim polu emocji, bo wymagała przede wszystkim od naszej trójki, chociaż wiadomo, że nie tylko my bierzemy udział w tym filmie, ale wymagała ogromnego poświęcenia. To były w zasadzie parę miesięcy wyjętych z życia, bo robiliśmy ten film w dosyć trudnym okresie. To był na jesień, zima. Skończyliśmy pod koniec stycznia, na początku lutego zdjęcia. No i pobudki o 5 rano, dni zdjęciowe były bardzo długie. Chciało się być aktorką, to trzeba być przygotowanym na takie sytuacje. Więc był to właśnie pod względem emocjonalnym i nawet takim zwykłym, ludzkim. Fizycznym, ludzkim. Naprawdę był to ciężki czas, ale ogromna praca i ogromny rozwój. Myślę, że każdy z nas się mocno w tym zawodzie posunął, zrobił takich parę dużych kroków do przodu. Ja też to czuję, czy to pod względem warsztatowym, takiej elastyczności, umiejętności szybkiej koncentracji, zmotywowania się, wejścia w rolę nawet właśnie w tych trudniejszych warunkach. No właśnie chciałbym, żebyś troszkę powiedziała o tej warstwie emocjonalnej, bo ona jest bardzo ważna w tym filmie. To jest jednak dramat psychologiczny. Opowiada niełatwą historię relacji, przede wszystkim rodzeństwa, bo ty grasz siostrę głównego bohatera i ten bohater nie jest takim zwykłym człowiekiem. Zresztą od razu może wyjaśnijmy, dlaczego tytuł Sawyer, bo to on jest tak nazywany, a wykładnia jest dosyć prosta. Tak. Sawyer bierze się... Bierze się od soi, od tego, że mój brat żywi się w zasadzie tylko i wyłącznie mieloną soją i liśćmi sałaty, co w sumie ostatnio jest bardzo popularną dietą. Wracając do tej warstwy emocjonalnej, to ciężko było na samym początku, ciężko było mi wejść, no mogę mówić w zasadzie tylko o mojej postaci. Tak, gdyby był Maciek i Cezary, to jeszcze mogliby dodać coś od siebie. Przedstaw kolegów może wyraźnie. Tak. Maciej Musiałowski odgrywa główną rolę tytułową Sojera i Cezary Kołacz gra w filmie Sojer mojego męża Janka Bryla. I z tymi... To nie są zwykłe postaci. To nie są tacy ludzie, których spotkalibyśmy na ulicy, którzy może są naszymi znajomymi. W Małgośkę ja nie mogłam uwierzyć na początku. Dosyć długo to trwało. Ja miałam bardzo, bardzo długi casting do tej roli, bo wszyscy byliśmy brani pod uwagę do nie będziemy oczywiście tutaj zdradzać zbyt wielu szczegółów fabularnych, tak. Ale oczywiście gdzieś tam w tle jest pewna tragedia. Jest. I taka dosyć długa droga prowadziła do odkrycia tej zawiłości tej osobowości Małgośki. I w sumie nawet w trakcie grania, w trakcie robienia, w trakcie dni zdjęciowych nadal miałam takie momenty, że wychodziłam z tej postaci i się zastanawiałam, co ja gram, dlaczego? No, ale w końcu znalazłaś ten sens? Tak. I nawet rozmawiałam niedawno o tym z Łukaszem, że ja nawet teraz oglądając film odkrywam rzeczy, które były jego zamysłem, a wcześniej do mnie nie dochodziły, bo to jest... Trudna, bardzo dziwna postać, bardzo nietypowa i, no i taka, której się nie lubi. A ja zawsze mam tendencję do tego, żeby grać, chcę, żeby mnie ludzie lubili, więc... szukałam jakiejś takiej innej wersji. No to musisz się przygotować na to, bo nieraz ci się trafią na pewno role, które nie będą wzbudzały. Na takie sympatii. Też czekam. Tak, i zwykle aktorzy powtarzają, że lubią tak grać takie czarne charaktery. No dobrze, to zostawmy film Sojer, bo ten film już w kinach, każdy może się przekonać. Zapraszam. Dyplom oczywiście studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej w reżyserii Łukasza Barczyka. A co przed tobą? Bo już niedługo się skończy bardzo długo realizowany film, nowy film Filipa Bajona, więc tak czekamy. Jest. Mowa tu o Kamerdynerze, do którego zdjęcia trwają już w zasadzie 2 lata. Mhm. Była przerwa. Była około półtora roku przerwy. Ale w styczniu, mam nadzieję, najpóźniej w lutym nastąpi zakończenie tych zdjęć. Premiera planowana jest na wrzesień przyszłego roku. I jest to film, który towarzyszy mi od połowy moich studiów, więc coś bardzo, bardzo osobistego. No to świetna okazja, skończy się razem ze studiami akurat. Myślę, że jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dobra okazja. A jeśli chodzi o moją postać, to też jest dla mnie bardzo... zdecydowanie dużo bliżej mnie leży jako postać niż postać Małgośki z Sojera, ponieważ jej historia nawiązuje do historii mojej rodziny, ponieważ gdzieś bardzo blisko ją czuję. Ja nie miałam żadnego problemu, żeby w tę postać uwierzyć. Ale to jest opowieść o Kaszubach przede wszystkim, prawda? Więc jest... nie wiem, ale ty chyba nie pochodzisz z Kaszubów. Nie, właśnie nie jestem, to znaczy ani moja postać nie jest Kaszubką, ani jestem Kaszubką. Jest tam rzeczywiście wątek kaszubski, jest w zasadzie najważniejszym wątkiem, bo to są relacje kaszubsko-pruskie na tych terenach, gdzie w zasadzie cały czas zmieniała się władza i raz jeden był panem, a drugi był pod butem, raz na odwrót. Bo to oczywiście film historyczny. Tak. To akcja dzieje się od początku XX wieku do zakończenia II wojny światowej. I moja postać też dojrzewa przez te lata. I jest tam też bardzo taki trudny wątek miłosny, też nawiązujący do tego konfliktu, bo mój ukochany jest Kaszubem, a ja jestem arystokratką, więc ciężko tą miłość pogodzić. I no i szczerze mówiąc, bardzo tego filmu wyczekuję. Było to spełnienie jakiegoś takiego mojego wielkiego marzenia, bo świetnie się czuję w kostiumie i w filmie historycznym, więc mam nadzieję, że będzie co oglądać. No i a my mamy nadzieję, że ten film zobaczymy jeszcze w tym nowym 2018 roku. Jest chyba szansa na to, że on zostanie skończony. Mam nadzieję, skończony. Że widzimy się we wrześniu. No to czekamy na przykład na festiwalu w Gdyni. Oby. Mhm. Czekamy na Kamerdynera. To nowy film Filipa Bajona. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Marianna Zydek była gościem Trójkowa Filmowo. Dziękuję bardzo. A oczywiście teraz również film Sawyer, a przy moim stoliku w kinie Charlie również właściwie gospodarz tego miejsca i też gospodarz 22. Forum Kina Europejskiego Synergia, Sławomir Fijałkowski. Ja tutaj mam przygotowaną jeszcze jedną piosenkę z filmu Sawyer, też Sztywny Palazji, ale zostawmy na koniec audycji, bo wracamy na festiwal. Co się dzieje, co się wydarzy za chwilę? No jesteśmy praktycznie przed półmetkiem, czwarty dzień festiwalu Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. Uważam, że atmosfera jest znakomita. Wydarzenia, które towarzyszyły pierwszym dniom naszego festiwalu, myślę, że podbiły serca nie tylko widzów, ale także tych, którzy są melomanami. Przypomnę tutaj znakomity koncert Trzy Dźwięki Komedy, który odbył się w Świętym Mateuszu z wideomappingiem. No, wyjątkowe wydarzenie, myślę, że nie do powtórzenia drugi raz. To, co jest najważniejsze tak naprawdę, to są oczywiście filmy. Filmy, na które naprawdę przychodzą znakomita publiczność. Na niektórych tytułach faktycznie brakuje miejsca, no ale to już taki urok festiwali. No i tak będzie na pewno do końca festiwalu, czyli aż do soboty, ale ja bym chciał koniecznie zapowiedzieć dzisiejsze wydarzenie, to już niedługo, bo o 18:00 projekcja filmu Cicha Noc. To jest film, który też pojawił się właśnie na naszych ekranach, ale tutaj specjalnie zjeżdżają się goście. No bardzo żałuję. Myślałem, że chociaż Tomek Ziętek zdąży dojechać do Łodzi, zdaje się, że nie zdążył. My też żałujemy, ale myślę, że będzie na pewno. Ale za chwilę będzie wielka ekipa, znaczy liczna ekipa filmu Cicha Noc, a mówię nie przypadkiem też o tym filmie, bo Trójka mu patronuje i bardzo wspieramy, bardzo polecamy. Dzisiaj o 18:00, prawda? To prawda, tak. W Heliosie o godzinie 18:00 zapraszamy, bo tam będzie znaczna ekipa tego filmu, łącznie z reżyserem. Film, Piotrem Domalewskim. Film niezwykły, nagrodzony już chociażby na festiwalu w Gdyni. Myślę, bardzo długo wyczekiwany również przez publiczność, chociażby, ponieważ premiera tego filmu była wcześniej zapowiedziana na październik. Przesunęła się na listopad i myślę, że szczęśliwie się złożyło, że zbiegła się z otwarciem festiwalu Forum Kina Europejskiego. Co byś, Sławku, polecił szczególnie na najbliższe dni? Jeszcze dziś, poniedziałek, wtorek, bo oczywiście relacje w Trójce codziennie oczywiście do końca festiwalu. Przede wszystkim spotkania z twórcami, bo to jest jakby kwintesencja i to, co jest najważniejsze, spotkanie chociażby z Bodo Koksem, niezwykle barwną postacią kina polskiego przy okazji filmu Człowiek z magicznym pudełkiem, ale też i wydarzenia towarzyszące. Mamy znakomity panel kina gatunkowego, ponieważ kino gatunków jakby towarzyszy nam w tym roku na naszym festiwalu i pod nazwą Od komedii do horroru, między innymi będzie można porozmawiać i usłyszeć takich prelegentów jak Diana Dąbrowska, profesor Kletowski, Grzegorz Fortuna, ale także niespodzianką będzie wystąpienie producenta filmu Redwood, który pokazujemy jakby dodatkowo w ramach naszego festiwalu. Myślę, że to jest duża gratka dla tych wszystkich, którzy nie tylko kochają kino gatunkowe, ale także chcą obejrzeć w kinie gatunkowym troszeczkę Polski, ponieważ film był częściowo kręcony również w Polsce. 28 polecamy absolutnie, myślę, wyjątkową wystawę Jerzego Kośnika, 40 lat wśród gwiazd. Będzie z nami Jerzy Kośnik w Łodzi? Oczywiście, że będzie Jerzy Kośnik z nami. Zaprosić jednocześnie nie tylko opowie masę anegdot, ponieważ był jednym z najdłużej urzędujących fotoreporterów, chociażby na festiwalu w Cannes. Kolejnym wydarzeniem to na pewno jest dziesięciolecie Łódzkiego Funduszu Filmowego. Pomiędzy słowami i pokaz specjalny z Jakubem Gierszałem. Zapraszamy oczywiście tych wydarzeń na 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. Mnóstwo do soboty. Będziemy o nich mówić na bieżąco. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za to krótkie Widzimy spotkanie. Się w kinie. Sławomir Fijałkowski, szef festiwalu i przez chwilę już tylko przed 15:00 fragment utworu Sztywnego Opalu Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. To również piosenka z filmu Łukasza Barczyka i dyplomu studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej Sawyer. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.